بسم الله الرحمن الرحيم. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی غزوة غزوناها، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ایک غزوے میں جب ہم غزوہ کر رہے تھے، استکثروا من النعال، جوتیاں زیادہ لیا کر، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، جب انسان جوتی پہنتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سوار ہے، صحیح مسلم 2096. اور سنن ابی داود کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، 4133، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فقال اکثروا من النعال، جوتیاں زیادہ کیا کرو، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، انسان جب جوتی پہنتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سواری کر رہا ہے. یہاں رک کے ایک پیغام بھی میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من النعال، آج کتنے گھروں کی یہ لڑائی ہے کہ بیوی نے جوتا طلب کیا کہ فلاں گیدرنگ میں جانا ہے تو مجھے نئی جوتی چاہیے، جس پر تکرار ہوئی، بحث ہوئی اور آخر گھر ٹوٹ گیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اگر آپ ایک سے دو اور تین جوتیاں لے بھی لیں اور گھر جس کے ٹوٹنے پہ شیطان خوش ہوتا ہے اس کو بچائیں تو اس سے بڑی دانش مندی کیا ہوگی. بخل ہر وقت مصیبت ہے، وہ گھریلو معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھروں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی سے احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اچھا برتاؤ کرنا، اس کو اختیار کرنا چاہیے.